saying I'm really going through my head. I'm gonna take you home and give you all I can. I'll prove to you, baby, that really I'm a man. That really I'm a man. Päivää, huomenta päivää ja tervetuloa Underground Huminan pariin jälleen kerran keskiviikon kunniaksi. Ja niin. Biisin nimi oli varmaan helppo arvata. Hold On lauloi Deep Purple, lauluja soitin yhtye. Kyllä, näin lähti tämä lähetys. Niin lähti. Lähtipä lähti. Sinne meni. Stormbringer. Kun aimo vetee. Kyllä. Ja mitäs seuraavaksi laitetaan jotain musaa? Hassisen konetta, koska tuolta kuuluu aika hyvät tietyömaa soundit. Kyllä, kivat bonuksena. Kyllä. Saadaan vähän tuommoista ambienssia tähän touhuun. Niinpä. Oppista. Mitä jos ollaan vaan hiljaa ja kuunnellaan 2,5 tuntia tota? Kyllä. Pistetään en mä tiedä, kuunnellaan. Ei, laita joku biisi. Joo, Hassisen konetta. Ja. Live taltiointi vanhalta 16.8.1980. Ja kappaleen nimi on Älä syö liisteriä. Hyvä neuvo. Syön liisteriä, se ei ole kiiseliä. Liisteri seinään ja paperia päälle ja palkkaan. tutto posto alla Madeleine. Si è puro, e io le curo, le curo la sera, e a papere e a pelle, e a palo tutto posto alla Madeleine. Hiihoi. Kyllä, Pertsa ja väärä osoite täältä jostakin. Ja iranlainen rakkauslaulu oli siinä. Kyllä. Olkapa hyvät. Kyllä, mitäs tosta pitää on? Olla hyvän. Kyllä, niin hyvä olo tuli kyllä korville. Korville tuli. Joo. Joo. Nenälle ei. Vai mitä dikkaat tästä mun uudesta hajusteesta? Voi hitto. Onneksi tää ei ole hajuradio. Tuohan älkää keittäkö 4 tuntia kananmunia. Älkää missään tapauksessa. Ei, ainakaan jos... ihan kattilalle ja itseänne. Niin, ja lähiympäristöänne. Me joudutaan täällä nenät kärsimään, kuule. Tapa testata, että olisi palohälytin kunnossa. Jep. Niinpä, sekin oli vielä. Se. Juu, jätkä haisee palaneelle Frank Kanalalle. Kyllä. Ennen oli Frank Navetta, mutta nyt on se palannut Frank jätki. Kanala. Jep. Kunnolla no, Beckki. Okei, Jeffy vai ihan pelkkä Beck? Nyt mennään Pelkille. Pelkille. Paljalla Pelkille. Kyllä, Jackass on biisin nimi. No perse. Menee näin. Tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, I put it together. It's a strange invitation. Sweep up my lazy bones, and we will rise in the cool of the evening. I remember the way that you smiled when the gravity shackles were wild. But something is vacant when I think it's all beginning. Drifting along in the same stale shoes, loose ends tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, I put it together. It's a strange invitation. hands, and you're dancing like just you. The only hope that this will come true. Monday morning, feeling so high. There's no fun now, you don't know why. Working for weekend to ride. Do this fun, that's all of your life. Thank you. crashing over me. Toinen oli Gravestone, Summer 79-niminen kappale. No, kesähän on tullut ainakin virallisesti, kun on kesäkuu. Ja sitten toi äskeinen oli Joe Satriani ja I Like the Rain, levyltään Is There Love in Space? Joo, sellaista. All right. Yes, yes. Lisää kaiken näköistä musiikkia. Hei, joo, muistutetaan nyt kuuntelijoita siitä, että tänään tulee vieras Palle Wishbone. Että sä semmoista. Tunnet sen. Jep. Niin. No siis tuttu, mutta siis kuulijoille vieras artisti. Niin. Missä sä tiedät, ketkä tätä kuuntelee? Niin, no ei minä voi tietää, mutta olettaisin, että eivät kaikki häntä tunne. Sekin no voi olla mahdollista. No joo, mutta laita joku biisi, mua ja hämää, mikä tuo nyt vilkkuu tuossa yhdessä vehkeessä. Silloin se alkaa vetää kohtaus. Niin, meidän vahvisti vetelee viimeisiä, mutta toivottavasti CD sen toimii. Vertanenästä ja vaahtoa suusta. Kyllä, ja vettä silmistä. Ei tarvita kato mitään partavaahtoa, kun ajaa parta. Näin on, vesi silmistä ja vaahto suusta. No okei. Okay. Jep. Ja mitäs me laitetaan? Bristol Kicks kappaleellaan Miss Cigarette. Bristol Kicks. I love it when my lips are on her. There's a spark in our relationship. I plant a kiss upon her. I fuck around too much and there's a risk that I'm a goner. So I've got her on hand, like a badge of honour. The downside is she's never there when I'm lacking dollars. So I've got to try and go for a day without acting bothered, in the hope she'd leave me alone, cause I'm better off her. But I see that butt and I just accept the offer. So many people say, why are you with her? And I'm like, she's a damn good kisser. She feeds my addiction, she leaks something different. The smoke from our last meeting has risen. Keep her away from all the other boys, cause you know she's every single cut's choice. Always there when the cold nights are lurking. Gotta keep hold of my golden virgin. I think she's good for me, that's why I wouldn't leave. She helps me get down even when I shouldn't be. She's there when I'm in need, but she isn't cheap. The last time I saw her, broski, I couldn't breathe. And they say she's bad for me. And they say she's bad for me. I don't think she's bad for me, but it's a bit of a, yeah. She's got a mate called Benson, but he's a bit of a whisker. Always chats about silver and gold, but I don't reckon he's sway, right? Plus his mate likes to come out of break time. Tries to act bad, but I've smoked him like 8 times. And if I take it the wrong places, then I face a fine. If I don't take him what she says, it's a waste of time. In fact, she doesn't lie, she tells me that she's bad for me. Even when I pack things up, I don't think that I had to leave. I said I had to leave, I had to get away. Cause frankly when I'm not around her I've seen better days. Sometimes I demonstrate how to set it straight. I filter out the bullshit and keep her locked in case. But when I'm chilling, she's always in my mind. I do have doubts, but those doubts just get lost inside. I should respond in time, and then I found out the last boy she kissed coughed and died. I think she's good for me, that's why I wouldn't leave. She helps me get down even when I shouldn't be. She's there when I'm in need, but she isn't cheap. The last time I saw her, broski, I couldn't breathe. And they say she's bad for me. And they say she's bad for me. I don't think she's bad for me, but it's a bit of a M-I-S-S-C-I-G-A-R-E-T-T-E. Leave me be. M-I-S-S-C-I-G-A-R-E-T-T-E. Leave me be. Can you please leave my vicinity? Can you please leave my vicinity? Actually, wait, nah, I'll have another kiss. Ah, oh, shit, I'm in love with this chick. What is this? It's straight robbery. She's always there when I'm by myself and I can't remain solitary. Babe, honestly, it appears that you're bad for my health and a quick way to poverty. You went from my pal to my lover. Now I see you outside with thousands of others, but you're on my mind right now. So it's obvious I'm down for another little fling. Gotta confess this, I think she's good for me, that's why I wouldn't leave. She helps me get down even when I shouldn't be. She's there when I'm in need, but she isn't cheap. The last time I saw her, broski, I couldn't breathe. And they say she's bad for me. And they say she's bad for me. I don't think she's bad for me, but it's a bit of a disillusion. grab me, undermine me, and backstab me. But I can see clearly now, the rain is gone, the pain is gone, but what you did was still wrong. There was a few times I needed your support, but you tried to play me like an indoor sport, like racquetball, tennis, pool, whatever. All I know is that you attempted to be clever. Nevertheless, cleverness can impress, cause now you've been exposed like a person undressed. And I can see through you, cause I'm the guru. And what you gonna do when I start to step to you? Cause when I pay you back, I'll be hurting you. And this ain't no threat, so take it personal. And art, you can't own no loops. It's how you hook them up and the rhyme style true. So don't even think you could say someone bit off of your weak beat. Come on, you need to quit. I flip lines and rhymes that never sound like yours. There ought to be laws against you yapping your jaws. Originality overflows in me, and the truth is that you wish you could live the life I live and kick the lyrics I kick. But bear in mind that you can't think this quick, so Premiere drops beats for me to say verses to. And if I sound doper, then take it personal. I don't come around the way like I used to. I don't have time these days. I'm keeping busy making power moves. And don't try to say I don't remember you. You shouldn't let your jealousy show like that. I stopped coming by cause of the way you act. Telling my business to kids I don't even know. You're like a daytime talk show, and that's low. So you can tell everyone that I'm jerking you. And if you don't like it, kid, take it personal. No niin, se oli Gangstaria. Se. Sepä se. Ja vittu, mä haisen pahalla. Tai en minä. Mun sun paita. Vaattes. Joo, kledjut oikein kiva tuoksu. Ei siinä. mutta. Gangstaria. Take it personal oli tämä kappale. No niin, tuo voi nyt ottaa. Joo, okei. Okay. Mut sit seuraavaksi. Lähdetään vähän toisenlaiseen tunnelmiin, että tuossa sanotaan, että irrota jalkas, jos se oikein suoraan suomennetaan. Niin, Take Off Your Feet on biisin nimi, ja NGC4594 on bändi Skipping Through the Night -levylteen. Joo, ei muuta kuin jalat irtonaiseksi. Okei. Tie your knots of worried thoughts and float into my dream. Well, you'll see the sun falling over the sky. Your mind thinks you're dying, but your heart don't care why. A drop of rain means more to me than all your godly words. When I'm in pain, I only see flocks of yellow birds. Cause the lightning and the sunshine are the same to me. Well, the ocean's my heaven and the stars are my sea. And they're just a part of the great mystery. We fly float so gently on the turbulent shores. We wave at fair swimming past. They sing us songs of ancient times. We smash on the breakers and laugh. And the sound of our laughter is the sound of the wind. Well, the spirits find new lives with which to begin. We'll start all over with a new try. And all that can happen is tomorrow we'll die, die, die, die. Die and float all alone on the ever-rolling stream. And it gets bigger every day. I wanna call it your dream. Univelka, sepä epätoivonen pelkotila, tempone, hetkonen tää hetki kesti melko se. Liian kauan liikkuen liristoi se, mut se on jo lihas muistii, syöpynyt syvälle ymmärrykseen, joudun hyväksyä se. Kyynisesti, kyhän tyylei lyyrisesti, tyynes tukalas paikolla olevas pakkases niin hyytävästi. Piilos haettiin kolkki hiljaisimpii, pimees luolas luotiin tila, joka jäi vaan päälle illas ikuisesti. Seuraa valoi hiipu viisi, sike silti valvees, pakene herätys kello, kela niit rattaa taakse, ei tahmeet neki. Jumittaa, kun muisti kuvii kummittaa, kuuntele lievittää muuta, mikä ulkopuolelle tuudittaa. Nemesis, somita, kenen nemesis, sedele etti hermolomii, nukkuis jos kykenis. Nyt toimien vaan toi pilanne täs tunnokses, miss mikä ei tunnu helpottavaa, hetkeä ei oo tullakseen. Merkkei väsymyksest kuuluu liian lujaa huutaa. Tavui kaatosateeseen ei vaan kanna tarpeeks kauas taas. Sysi mustas, mukana kannan keinot maa ja taivaan välilt. Kaikki avut joilla sammahtaa, hyvin tuhlas. Aika sitten luovuti siihen paikkaan stoppiin, jos on paras luonnos hapes tarkenee. Vahingossa anteeks antelee, valvon kunnes kalpenee. Valvon kunnes en. No mutta. Jappista. Se oli maistia. Emesis ja. Emesis oli levyn nimi. Juu. Joo. Biisin nimeä en kerro, koska olen hävittänyt kyseisen kannet. Levyn kannet jo aikoja sitten. Juu. Ja tosta ei oikein löydy mistään mitään tietoa. Mutta ei se mitään. Nyt kuulitte biisin. Eikö? Siinä on jo jotain. Kyllä. Näin on. Sillä saatte saatana pärjätä. Näin. Jos ette pärjää, niin se on teidän ongelmanne. Ja voi voi. Mutta seuraavaksi. Omnibus-niminen yhtye. Oman kappaleensa esittää, jonka nimi on siis The Man Song. Ja nyt tulee tämmöistä mieslaulua. Bussikuski. Onnibus. No niin, tää on sitten siis kaikille bussikuskeille ja näin sen semmoisille kuskihenkilöille tai jotain. No joo, kuunnellaan biisi mieluummin. Ehkä. Will you serve me? There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tax on the floor and the TV. Jätkä meni paniikkiin nyt. No niin. Joo, siinä tapahtui niin, että levy rupesi sekoilemaan. Ja kyllä. Näin on. Paha, ikävä. Onneksi ei me kuitenkaan itse. Joo. Mutta. Pitäisi kuunnella, kuule, oliko se pari viikkoa sitten haastattelussa ollut? Se paratrum. Joo, ei, mutta tämän, oliko se kitaristi vai kitaristi? Joo. Kyllä, niin. Niin hänen toinen orkesterinsa, eli Sielun viholliset. No niin, no kuunnella vähän. Tulkoon pelastamaan tilanteen. Näin tehköön. Joo. Paahan nyt Sielun viholliset kehi sieltä. Koko ajan. Joo. Hey, please, anna mun suoriutua. Yrittänyt edes. Ja Uusi kurja maailma on tämän riemukkaan rallin nimi. No hyvä näin. We'll be right back. Se oli Axis, joo, kahdella X:llä. Aksarit. Aksarit, joo, tulkitsivat Akseptia. Flash Rockin Man oli biisin nimi. Joo, semmoinen kokoelmalevy, tributettu Accept. Ettäpäs tiedätte näin heviä hieman, koska, no, Palle Wishbone, niin... Vieras tykkää hevistä, niin vähän kato lämmitellään. Tututkin tykkää välillä. Näin mutta on. Kuunnellaan punkkia silti nyt.

aikaa, hita ollut taikaa. Pakko vaan sietää ja sehän kyllä tietää, miten siinä loppujen lopulta käy, jos tunnelin päässä ei valoa näy. Aaaaah! Purkautuu raivo. Lentää aivo. Kunnon kantsalainen ei kanna sixpackii ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan jokai russi. Turpa kiinni loppuun asti, niskassa paskalasti, ei suostu jättää laivaa, itselle hautaa kaivaa. Näin sellaista pientä maistiaista ensi viikon vieraasta, eli McBueno ja DJTATC Nollege-levyltään, kun on kanjalainen. Eka-levy se otettiin näin. Näin on. Ja tossa oli mukana matkaaja. Joo, kun ei ole vielä saatu kato uutta matskua, niin pitää soittaa sitä vanhaa paskaa. Eikä toi mun mielestäni mitään paskaa ollut. Mutta sitten, mitä? En mä tiedä. No älä tiedä. Sillain. Viihden musiikkia. Joo, ja reilu vartin päästä tulee paljon ispoon. Just a kid. So you know. you wanna live anyway. Yeah. Yeah. Kyllä, siinä oli Stray Cats ja How Long You Wanna Live Anyway. No hei, loppuun asti. Mutta toi oli levyltä Run and Rave with the Stray Cats. Yeah. Rau, rau, rau, rau. Joo, se siinä. No tästä tuli hei pätkä Muppetsolta. En kommentoi. Taustalla kuuluu tommonen maailmanlopun jytinä enteet. Kyllä kunnon jytket joku käynyt. Yrittää murtautua tänne maan alta. Kyllä, myyrä tulee tai jotain. Mutta, mikä se oli se seuraava biisi? Godless Wicked Creeps voisi jatkaa vähän tuota hilibili-linjaa. No hyvä, hilibili hei. No menee näin. Meneekö? Välillä. Ei nyt ihan mennyt. Nyt ei olekaan välillä. Ei. Ei se, ei se kyllä niin mene. Ei se mennyt ihan niin kuin piti. Mutta varasuunnitelmakin on valmiina. Ei huoleen syytä ole teillä lain. Ja se on. Kuullaan dupia sitten. No laitahan ihmeessä. Morvel. Unlimited with King Tubby. Ja kappalehan on Pegasus Rock. Rappers, we going out, going Dutch. So pass me the sword. I'll stop. swinging, just randomly chopping on a crazy ass mission. Because I'm back with the bang boogie, oogie oogie, strawberry letter 23 like Shuggy. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. I'm supersonic like JJ Fad. Crazy ass shit pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo, cause it's sad. All these crab rappers, they're rapping like I crabs. I have carte blanche, the vagabond. Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot, a mobster or a drug dealer. A slug pillar, you're not. Mafioso, no. You ain't got the cutthroat in ya. Beginner, I ain't tryna hear your racket. You work with police, dog. You snitch, you rat. You wear that jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. Ooh, and I miss the real hip-hop with which I persist. Like rum and mojitos, bullets and banditos, matzo balls and soup, jackets and juice, just yours. One for the history book. Nasty Nas, what's the word? Count it off on the hook. Let's go. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad-Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Goes inside your brain to pull your bullshit rubber straight out the frame. A lyric spin round like a hurricane twister. So get your hologram on the awful wolf blitzer. Too many rappers to shake a stick at. I ought to judge a task for every week rap I had to listen to. Cause we been making stacks like stacks records. My squad, we got a pack. We never come away. To all you crab rappers and hackers and circuit vendors, truth don't splendor. I take the cake, I stole the mold. The golden microphone, well that's mine to hold. And why all these biters all up in my crotch? Me sniffing, puffing, huffing, and mean mugging with a blimpy bluffing. Back up off me, sucker, you ain't saying nothing. I'm broader than Broadway, I was the project hallway. Dual tape, recorder, lacing oratorios all day. I'm just getting started on this beat, this is foreplay. And when the song finish, I can sing along with it. By the way, I have a strong fetish for Christian Louboutin steppers. I hear Russian blondes the wettest. But anyway, y'all better pay homage to my fellas. And that's what's on my mind. And the rhyme, who's next up? My team, the man of mystery. History in the making, and now we're drinking. Titles, awards, and accolades. Screw the competition as I sharpen my blades. We come together like peanut butter and sandwiches. Like pen and paper, like Picasso with canvases. Rockin' stadiums to shitty bars. Go back in time, send the facts from my car. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad-Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Kuljit ennen tansseissa, nyt missään sua ei näy. Sua ennen seura kiinnosti, vaan nyt ei mikään käy. Nyt on kuin liitäisit sä päällä pillen. Se varma merkki on rakkauden. Mä usein kuljen ikkunasi alle iltaisin. Sen luona seisoo hieno auto toisen kaverin. Hän haaveilee sun kanssas kuin mä ennen. Se varma merkki on rakkauden. Muistathan kun näimme kuvat pilvin linnojen. Ne haaveet myydessään kai alle torihintojen. Mä olen köyhä, autonikin kohta hajoaa. Sä aina lasket nykytyyliin, mikä kannattaa. Ja jaksat kuulla tarinat sen toisen. Se varma merkki on rakkauden. Nyt vielä sinut menetin. En pääse mokkasiineihin sen toisen kaverin. Kun ei niin ei ja kuitenkin sua yhä rakastan. Ja hiukan haikeana sulle onnen toivotan. Ja ikkunasi alta pois nyt lähden. Se olkoon piste tämän rakkauden. Sinut menetin, en pääse mokkasiineihin sen toisen kaverin. Kun ei niin ei, ja kuitenkin sua yhä rakastan. Ja hiukan haikeana sulle onnen toivotan. Ja ikkunasi alta pois nyt lähden. Se olkoon piste tämän rakkauden. Se olkoon piste tämän rakkauden. Siinä oli kuulkaa pistettä rakkauden. En tiedä artistia eikä sille nyt ole niin väliä, koska vieraamme Palle Wishbone on saapunut. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja tuota, mitäs herra Wishbonelle kuuluu? No Wishbonelle kuuluu ihan hyvää, että keikkojakin olisi niin perkeleesti, jos ei tätä koronaa olisi tullut. Et nyt on sitten ollut vähän tämmöinen rauhallisempi keikkakevät. Näin on sitten. Sitä voi tehdä matskua. Joo, että onhan noita omia prokkiksia tuossa Black Ballen lisäksi. Niin. Työn alla, että tekemistä kyllä riittäisi, kun vaan saisi aikaiseksi. Joo, aivan. Kaiken näköisiä töitä. Pitäisikö tuohon alkuun kuitenkin heivoa joku biisi? Ihan näin vähän niin kuin näytteeksi. Joo, eiköhän valita tuosta toi Dino Masoni Pepe's Inferno. Tämä on ensimmäinen sellainen kunnon bändi, missä mä olin Timo Diamondsin kanssa. Ja tästä se oikeastaan kaikki lähti. Niin, tämä Palle Wishbone-systeemi. Joo. Okei, pistetään biisi soimaan ja kysellään sen jälkeen sitten jotain tyhmiä, mitä keksitään. Joo, all right. Näin. Joo, joo, ja liuku muuten ylös, että se kuuluukin. Pepe's Inferno, never to die. Pepe, tyttö, naisen sai. Pepe, boo, Pepe, paksa. Satan Pepe, even wrong. That's the way that Pepe's life goes on. Pepe's Inferno starts today. He tries to weed his evil ways. Trying to live without those. Just one last drink, nothing to lose. Just one last time, then I'm home to lose. Oh, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. What a guy. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Can't you say why. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. You drink too much. Oh my god, you did it again. Oh my god, you're my friend. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. What a guy. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Never say die. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Don't throw up. Oh my god, you did it again. Oh my god, you're my friend. Pepe's Inferno starts today. He tries to live in a sober way. But life is hard without booze. Thinking like that, bound to lose. On his way to the Olympic store. Pepe's Inferno, the fever rises. Body malfunctions, the sweat in his eyes. Feels like shit, he fears and dies. This is enough, can't blame the guy. On his way to the Olympic store. Jumps on walls. Goes through doors. Can't take no more. But all he needs is the one and three. To get off his misery. He's running through. Thinks only moves. Almost there. He can live in a sober way. Addictions are hard. What can I say? No! Nowadays, Pepe drinks again, and he's happy as hell. Somebody might lose his mind, but that's why you love the guy. Life is hard, and then you fucking die. life is hard, then you die. Life is hard and then you fucking die. Life is hard, waste the guy. La la la la die and then you fucking die. No niin, siinä oli. Semmonen räpätti, joo. Joo. Ja kerropa vähän tosta biisistä, jos no, kehtaat. Se on kertoo sellaisesta kaverista kuin Pepe, joka oli aika happo aikoinaan. Ja siltä pohjalta se on tehty, mutta Pepekin on nykyään ollut vuoden juomattomana. Että se on tuossa nyt vaatinut, että tämä pitäisi tehdä uusiksi, että päivitytty versio. Että niin. Pepe Inferno 2. Joo, Pepe Sober Life. Joo, okei. Okei. Tuosta kun lähti sitten tämä Palle Wishbone? No siitä se oikeastaan lähti, että sitten toi Dynamation kaatui omien mahdottomuuksiinsa ja sitten siinä noin biisit jäi vähän niin kuin vaiheeseen, niin mä sitten oon himassa niitä pikkuhiljaa tehnyt loppuun asti, että saisi sitten niin kuin joskus valmistakin, ettei jäisi vaan semmoisia projekteja puolivalmiita pyörimään tuonne koneelle. Raakileita roikkumaan, niin kuin sanotaan. Että Dynamation oikeastaan syntyi Kings of Satanin raunioille, että se oli semmoinen oikeastaan eka bändi, missä mä olin. Ja mutta sitä, en tiedä, voiko sitä bändikseen sanoa, että se oli enemmänkin semmoinen sekoilukolhoosi. Okay. Mutta se lähinnä kaatui omaan mahdottomuuteensa, kun ei niiden kanssa. Helvetin hauskaa oli kyllä, mutta ikinä me ei oikein mitään saatu valmiiksi. Niin sitten me ton Timon kanssa vähän niin kuin erkaannuttiin siitä ja siitä se sitten on pikkuhiljaa lähtenyt menemään. Ja sitten toi Black Palle tuli sitten taas noiden pyhäyriänä kuvioiden mukana, että meillä oli Pasilla oli vähän writers-blokkia ja me sitten noista joistain demoista, mitä me oltiin timppakaan tehty, niin sitten tehtiin semmoinen CD, missä oli ihan riffejä ja sitten annettiin Pasille ja Pasihan sitten siitä väänsi käytännössä sen pyhäyriänä kukkomajava ja pimeä huonelevyn, että siellä on niitä mun riffejä sitten vähän siellä ja täällä, mutta semmoinen kappale kuin tuo Pelasu 666, niin se on niin kuin käytännössä mun biisin päälle rakennettu, että Pasi on tehnyt sanat siihen uusiksi ja sitten jonkun väliosa sinne lisännyt, mutta siinä on niin kuin ensimmäiset writer's creditit, mitä on ihan virallisesti saanut albumille. Joo, eli pääsääntöisesti sun kirjoittama kappale. Joo, tai pohjautuu aika vahvasti mun tekemään demoon. Joo, okei, no sehän täytyy sitten pistää seuraavaksi tuosta mykäjämään meidän korvillemme ja myös mahdollisten. Mun on pakko kysyä sulta tärkeä kysymys. Kerro pois. Mikä on pisin aika, mitä oot keittänyt kananmunia? Varmaan joku puoli tuntia, kun kerran unohtuu. Meitsi vetää kyllä paremmin. Viime yönä tuommoinen 4-5 tuntia. No. Se on ihan tarkka ajasta. Ja sille se haiseekin. Tuli ainakin kypsää. Kyllä joo, kypsät hajut. Kyllä olla tässä. Tuhkamunat tuli tehtyä. Todellakin. Joo. Vankkakeittiöllä on ammattilainen. No, kyllä, kyllä. Pysyy ainakin tuo turva. Jos haluatte ruokavinkkejä, niin kysykää meitä. Mä oon tätä tuhkamakkaraa tehnyt, mutta tuhkamunat on vielä tekemättä. Pitää ottaa vinkkejä. Mä suosittelen harkitsemaan ennen kuin teet niitä. Ehkä ulkosalla jossain nuotilla voi olla parempi idea. Niin, tai ainakin joku muun luona. No niin. Ei himassa. Mutta. Ei ole hyvä karkotuskeinokaan, kun haju jää, vaikka tyyppi lähteekin. Että. Näin on. Sitä itsekin varmaan sitten joutuu lähteä. Täällähän minä. Jep. Joo. No niin. Pyhistä. Jep. Yeah. Helpottaa jo päästä. tuoksusi huumaa. Olet aivan valmis huumaa. Maanantaina syntiset taas joutuu helvettiin. Tiistai-ilta helpottaa, jo pääsee normi aatoksi. Keskiviikkona jo syntyy suunnitelma uus. Torstaina lämpenee pelasut 666. Taas joutuu helvettiin. Tiistai-ilta helpottaa, jo pääsee normi aatoksiin. Keskiviikkona jo syntyy suunnitelma uus. Torstaina lämpenee pelasu 666. Maanantaina syntiset taas joutuu helvettiin. Tiistai-ilta helpottaa, jo pääsee normi aatoksiin. Keskiviikkona jo syntyy suunnitelma uus. Torstaina lämpenee pelasu 666. No niin, semmonen ralli. Sellainen, joo. Joo, sanat oli varmaankin pastorin kirjoittama. Joo, ei siinä, mun versiossa oli englanninkieliset sanat, mutta pastori sitten teki suomenkieliset siihen, niin sopi paremmin pyhikselle. Näin on, näin on. Pohjatuneet sut sanoihis. No eipä juuri. Toi 666 saattaa olla ehkä. No joo, siinä, en tiedä mistä se on se keksinyt. Mun sanat oli lähinnä rock and roll dream ja jotain semmoista, mutta se teki sitten tämmöisen viikonloppubiisin tästä. No, mutta ihan hyvä tollainen. Kiva ralli. Kyllä, kyllä. Viikonloppu 666. Mm. Kyllä. Se on, kun radalle lähdetään, niin se sunnuntai vasta loppuu. Näin on. Ja maanantaina se on se 666. Mm. Varmaankin. Mua jää hämää toi, kun nyt sä toimittelit noita biisejä tohon meille, niin duode, mikä toi siisi topo? Kerropas siitä, kun se no se on kanssa Dynamation, niin se oikeastaan se ei ole edes valmis, että se on semmoinen raaka demorykäsy vaan, että ai joo, no ei kai sitä sitten kehtoa. Ei, mutta toi tota, Iommi Jam itse asiassa, kun tuli tuossa. Sitten mua rupesi kiinnostaa. No se on semmoinen aika perusroketti. J.J. Toppi nyt on ollut sillä vaan työnnimenä, mutta tuosta tota, Kings of Satanista kun puhuttiin, niin toi Iommi Jam on itse asiassa sitä itteensä, että se on sitä kakofoniaa, mitä sillä kolhoosilla saatiin jotain, niin kuin, sekä nyt hirveän valmista kamaa on, mutta se nyt on semmoinen pläjäys, aika Black Sabbath vaikutteinen. Ja ainakin toi nimi ehkä vähän viittaa. No se on. Kyllä, se aika vahvasti siihen suuntaan. Niin, tota, ja siellä on vielä Toni Seppä bassossa, että ai kato. Se on, itse herra. Joo, ja se on aika lailla niin kuin yhdellä otolla vedetty ja sävellettykin siinä samassa. Että no voi kyllä hyvin kuvitella. Koska Toni oli niin arvaamaton, on edelleen niin arvaamaton soittaja, että se kun lähti viemään, niin sitä vaan piti yrittää pysyä perässä. Että, ja ikinä ei tiennyt, mihin sitä joutuu. Niin. Siisti. Joo. Eikö vaan, ei muuta kuin kuuntelijoille korville taas no kaiken näköistä kummallista. Tämä on semmoinen ensiesitys, ei varmaan kuulunut missään aikaisemmin. Että en mä ainakaan muista. Kuuleeni no niin muista. Joo. Toivottavasti joku muukin kuin Supo kuuntelee taas. Näin, no, joo. Ja toivottavasti Suposta sitten joku diikkaa. Mm. Mm-hmm. Näinpä näin. We'll be right back. mikä mä saan tässä yleensä, varmaan tuohon. Niin, oli ihan pakko soittaa se CC-toppikin tuohon perään. Joo. Joo, vaikka kyllä olikin joku demobiisi, mutta silti. No on ainakin undergroundia. No näin on, ja kyllä. Kuuluu juuri meidän ohjelmaamme, koska kuka muu ei kehtaa soittaa. Eikä pääse soittaa. No sekin vielä, joo. Ja se kuuluu myös, että me puhutaan parhaat jutut aina silloin, kun biisi soi ja kukaan ei kuule niitä. No se onkin ihan hyvä. Jotenkin niin. Tuntuu, että tyhmältä sanoo ne uudestaan. Ne varsinkin, mitä? Kun en muista edes, mitä sanoo. No, sekin. Tota. Niin. Nyt unohtui ihan kaikki muukin. Kyllä, siihen pyrittiin. Näin on. Niin. Näin saadaan laadukasta. Jep. Journalismia. Ehkä me saamme Venla. Tai mitä? En mä tiedä, mitä noita palkintoja on. Musta tuntuu, että se taitaa olla semmoinen mutenappipalkinto, joka meille tulee seuraavaksi ehkä. Toivottavasti ei. Mut hei. 3 kuukautta ehdotonta. Joo, ja älytön banni. Ei saa missään enää avata suuta eikä puhua julkisesti missään ääneen. Ei edes kuiskata. Ja pitää kävellä aina aurinkolasit silmillä. Joo. Satoi tai paistoi. Näin on. Ja tolppi ei saa väistellä. Se on noloa, hei. Tolppien väistely on. Niin on, ne pitää mennä yli. Joo, eikö siis Pallu Wisbon. Sehän on toivomusluu, mikä on kanalla, eikö olekin, mikä katkaistaan. Siitäkö se nimi tuli? En mä muista, mistä se nimi on tullut, mutta sovitaan nyt, että siitä. No, okei. Ja muutenkin mä ajattelin, että se on ollut dramaattinen kertomus siitä, kun sä oot meinannut tukehtua siihen. Kun, siihen kanaloon. Kuin niin, joo, monet muutkin, koska se on siellä. Poikittain sätkii sinne. Rintapileen sisällä löytyvä. Vitu. Toivomus louja, niin kuin Tää vittu jengi delaa siihen. Niin, ei, mut joku on toivonut sitä. Kannattaa toivoa vielä, kun kerkee. Joo, joo, toivon nyt, että pysyt hengissä, hei. Mut hei, tosta vaan, toivomus luista, mennään nyt sitten oikein tonne pimeälle puolelle. Mitäs Black Palle, kun tossa aiemmin joskus oli Black Palle meininkiä, mutta kuulemma tuli jokin tällainen remix tai remaster-versio. Joo, tai itse asiassa oli niinku demo-versio se edellinen, tämä koko paskali miksattiin tuolla Italiassa viime talvena uusiksi, ja sitten tuossa hetkinen helmikuussa julkaisivat sitten ihan virallisesti, että tämä on nyt se official-versio tästä levystä. Okay. Eikö se olisi voinut tehdä lähempänäkin? No ne halusi välttämättä meidän levyyhtiöt, että niillä oli joku tota, italialainen super heavy miksaaja, että hän sen tekee, niin tota, sitten se on äänitetty kyllä ihan Suomessa, mutta tehty sitten se lopullinen miksaus siellä Italiassa ja maksoi niin perkeleesti, mutta tota. No niin, no, mutta hei, jos se on super heavy miksaaja, toi on niin. On ja kyllä niinku siihen meidän oma. Leson kuulonen titteli, että tota niin. Joo, ja siihen omaan miksaukseen verrattuna, niin kyllä se niinku sai sieltä hemmetisti enemmän esiin, että se tuntuu nykyään vähän tunkkaselta se oma versio. Okei, eli tosta täytyy niin nyt sitten joku. Mikä, tota, niin, oli se pahvikantinen. Joo, se pahvikantinen oli nimenomaan se demo. Jep. No, kyllähän sekin nyt kuitenkin jo mun mielestä kuulosti ihan oikealta levyltä. Kyllä se kuulosti siihen asti, kunnes sitä sit kuulit ton Italian miksauksen, niin sen jälkeen sekin rupesi kuulostaa sitten ihan tunkkaselta, vaikka me oltiin itsekin siihen ihan tyytyväisiä niin kuin sitä ennen, eikä me niin kuin edes uskottu, että se Hebo saisi siitä niin kuin vielä jotain lisää irti, mutta ammattilainen on ammattilainen, niin näin se on. Jos se on super heavy miksaaja. Se on super heavy miksaaja. Super hessu. Tuommoisen titteli ja sommaa, niin. Sehän on. Mikäs se on hyvä CV. Sitten kuunnellaan tuosta. Vetästääpäs tuosta toi Long Way to Go, koska se on löyhästi tota. Silloin kun ne sanoja tehtiin, niin oli ykä mielessä, ja ykä kun tuossa nyt poistui keskuudestamme muutama viikko sitten, niin. Niin tota, joo, vedetään tämä niin sanotusti ykälle. Joo. Nonni. Juu, ykälle tämä. Yeah. There is a suoraan se näyttö. Chipa Day oli jäänyt muuten mikki päälle, mutta toivottavasti kaikki hölinet ei kuulunut sinne toiselle puolelle. Ei siinä. Niin, tämä oli tämmöinen kappale. Se oli semmoinen kappale, joo. Joo. Ja duoda duoda. Eipä siinä. Pitäisikö laittaa joku toinenkin? Kerro. No nyt kun tuosta ykästä kerran saadaan hyvä aasisilta, niin pannaanpa sitten vähän ykäsoittoakin, eli vähän vanhempaa Pyhää Yriä nää. Joo. Niin mulla on tuossa tommonen kuin pahoja ajatuksia, mikä oli yksi ykäs, oli hyvin ylpeä tästä kappaleesta, että siinä solo oli vähän semmoinen meidän tyylinen Somewhere in Time, jotain se jo silloin aikanaan puhui, että siitähän on ottanut vähän niin kuin vaikutteita. Ja tätä tuli monet kerrat ykän kanssa kunnattua, kun se oli iltaa viettämässä. Tämä oli yksi semmoinen, mistä se oli tosi niin kuin ylpeä loppuun asti, vaikka onkin jo vähän vanhempi biisi. No kuitenkin. Varmaan jossain vaiheessa täytyy tämmöinen tribuuttilähetys ykällekin tehdä. Joo. Joo, siellä kuuntelijat, jos teillä on jotain matskua, mitä Yle on, ykä on soittanut, niin tänne vaan. Ja näin poispäin, mutta laitetaan nyt tosta pyhis ja pahoja ajatuksia. Yeah. No niin, se oli hieno se. No, se olikin parempi biisi kuin muistinkaan. No, koskas viimeksi kuuntelit? No on siitä aikaa varmaan ainakin 5-6 vuotta. No niin. Joo. No mutta, oli hyvä, että tuli sitten tänne kuuntelemaan. Joo, kannatti joo tulla ihan pelkästään ton takia. Joo, joo, aivan. Mekin saatiin kuulla se nimittäin. Kyllä, ihan sen arvon. Ja myöskin ne kaksi kuulijaa, joista toinen suposta ja toinen umpikuuro. Sepi. Kumpaa se edustaa? Joskin se tulee just paikalle tuossa noin, että mutta mä kyllä laitoin keittiössä radion päälle, että tänne kyllä se kuulee. No niin, me olemme yhä täällä. Niin, olemme. Reilu 20 minuuttia, jos noi kellot on oikeassa. Ei ne kauheasti vissiin halua meitä kusetta. Niin, mitäs sitten laitetaan tuolta? Ja oliko jotain? No voidaan vetästä tuosta vähän blackballeakin, ei mene ihan muiden soitattamiseksi, niin. Niin, vetästään vaikka toi Devil's Band, kun ollaan niin pirullinen bändi. No joo, se on kyllä semmonen. No, tääkin kappale on itse asiassa Pyhä Yrjänä jonkun vanhan biisin päälle tehty. Et Pasi on jotain siellä vähän muuttanut ja sit sanat on tehty uusiksi. Mutta pohjautuu vanhaan Pyhiksen biisiin, niin kuin toi Gambling with the Devilkin tuolla meidän lätyllä. No niin, okei. Okay. Pistettäkö pikku sikerman noista kahdesta biisistä sitten? Joo. Tehdään näin. Yes. you wait at first. Nothing satisfies your thirst. Let's raise the bet. He says to you, you say okay. You've been a fool, boss. You're gambling with the devil. You have placed your bet. You might not go to heaven, but maybe hell instead. Siinä oli kysymyksiä. Kyllä, semmonen pelimies. Kyllä. Ja kuka se Devil oli? Oliko se se mustanaamion koira? Vaikka niin. Kumpi voitti? Minä se hävisin. Perkele. Aina siinä käy näin. Näin on. Kyllä. Koira kusee kintuille ja vie sen viimeisenkin 5 senttisen. Eikä se ole koira loppujen lopuksi. Niin, se oli sitäkin. Vuoristosusi. Mm. Perkele, sekin vielä. No mutta, tämmöstä tämä. Mm. Joo. Se on se kesä. Pitäisikö meidän vaan olla hiljaa? Veikkaan, niin. Että parantaisi haastattelun laatua. Kyllä, parhaat puheet on ne, joita ei koskaan sanota. Niin, jotka puhutaan aina näiden biisien välillä. Niinpä. Mitäs no itse asiassa välillä on ihan hyvä, ettei niitä kuule kukaan muu. No, mutta tossa jäi muuten itse asiassa yhden biisin ajaksi vähäksi aikaa toi yksi liuku auki, mutta... No, siinä sai kuulla niitä salaisia. Näin on, mitä me salaa selitettiin täällä. Pitäisikö... Eli nyt voitte kuunnella sitten väärinpäin niitä. Jep. Ja mimmosta. Saatte murrattua koodin. Näin on. Onko siellä pahoja ajatuksia vai iisimpään käyttöön vai mitä kaikkea? Vittu mua ärsyttää. Mä joudun olemaan kuin Harri Kirvesniemi kuule tässä koko ajan päävinossa. Ja sit sä vielä haisitkin ihan helvetin pahalle. No niin, hiihtäjät haisee pahalle. Varsinkin 80-luvulla. Tuhka munalle. Joo. Joo, kirjaimellisesti jätkä haisee tuhka munalle. Joo, siis... Joo, tota... Pitäisikö laittaa vielä joku biisi tuosta, kun on kuitenkin artistin joku kappale, mikä olisi semmoinen? No, tuota Chasea sä tuossa tarjot sen, että on tommonen... Ai toi, no eikö se nyt sattu jäämään siihen roikkuun? Se on semmoinen Miami Vice-tyylinen, sen mä tein yhteen animaatioon, mitä ei sit ikinä julkaistukaan, että se tarvittiin semmoinen pikkupätkä jommoseen takaa jo kohtaukseen, niin tommonen siitä tuli, mutta... No hitto, sehän on pakko sit soittaa. Havajipaita päällä. Totta kai, ja helvettimoiset Jan Hammerit soi taustalle, että sai vähän niinku... Niin, se Chase-fiilis siihen. Mm. Sitten pyysit jonkun tumman ihan sen kaverin siihen istumaan viereen. Nimenomaan istumaan viereen. Joo, joo. Niin, semmoisen johonkin vanha kolhittu boosteri kylkeen. Tai jotain. Eikö niillä aina se hemmeti paattia? Oli paatteja. Juu, juu, sitten tuli se... Avoauto. Lada, mistä on vedetty rälläkällä kattoveke. No, se on kyllä, vähän kyllä. Erilaisempaa, että se on enemmän semmoista konevaikutteisempaa, että se ei ole niin heviä niin kuin nämä mun muut räpellykset. Niin. No, sittenhän se varmaan täytyy soittaa. No kyllähän se nyt täytyy. Mm. Vaikka mä tykkään kyllä enemmän hevistä kuin koneen räpellyksistä. No mistä tiedät, mutta... vaikka tämä on kuin hyvä koneen räpellys kuule. Niin. Et ole kuullut vielä. No just tämä on sanoa, että mä haluan kuulla sen. No niin, no pannaan sit soimaan. No niin. tässä nyt laulettiin isin päästä, niin onko singlen B-puolella äitin jalat kappale? Niin. No, en tiedä. Vai tädin kainalo? Mutta isimpää käyttöä, vai oliko se iisimpää käyttöä? Iisimpää käyttöä, joo, siinä oli taas semmoinen muistoja ykästä. No niin. Mut joo, se hei. Kuulosti silti isimpäältä. Mm. Se on pakko mainita vielä toiseen kertaan, koska kyllä. Se teki minun syvän vaikutuksen. No, niin mäkin sen kuulin ekaan kerran tosiaan, ja niin se meillä illanistujaisissakin sen jälkeen sit oli aina isimpää, se räjähtää, vaikka se on iisimpää käyttöä. No ihan kun olisi mun tenavani sanonut, isinpää, se räjähtää. Hei, ei isinpää nyt räjähdä, mutta lähetysaika loppuu. Yeah. Kata perkele. No näin saa. Siinä se tunti vierähti nopsahtaa. No helposti ja hätäisää. Näin, se menee aina kun on hauska. Kyllä, mutta ei mitään, kiitos kun sinä tullaan ja kiitos. Mukavaa oli. Oli, kyllä. Näin äkkiä joo. Se aika vaan menee. Ja näin, kiitos Palle Wishbone. Sitten no, taas kun lisää matskuun, niin tänne vaan riekkumaan. Joo, ensi esitykseen. Heti vaan äkkiä niin kuin sorvi kuumaksi ja biisiä tulee tuolta tehtaalta. Niin. Näin on, näin on. Ei muuta joo, kuin rattaa kohta pyörimään. Kohta kesäloma vissiin. No sitten se on hyvä, kun koko kesäaikaa lähdetään. Niin. Juu, on kesä ja on pesä ja niin edelleen, mikä liekee. Mutta eiköhän lopetella kuule erään kyllä edesmenneen radiolegendan tahti. Tunnelmallisilla musiikeilla. Hän on Jorma Elovaara kappaleella, niin, jonka nimeä en tiedä. Tai itse asiassa se on muuten Troll Combo. Näin. Ja levyltä All My Sneakers vuodelta 2010, raita 3.